بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين. مرحبا بالتائبين. اگر کوئی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے تو اس کا روضہ برباد، اور جو شرک کی دعوت دیتا ہے، شرک کی عقائد رکھتا ہے، شرک پہ عمل کرتا ہے، وہ تو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کا روضہ کیسے قبول ہوگا؟ رمضان کے اندر ایک اور بڑا پیارا عمل جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے لیے قیام کرنا، تراوی پڑھنا، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے. بنیادی شرطیں ساتھ چل رہی ہیں اور آخر تک چلیں گی. قیام کرنے والا کون ہو؟ مومن ہو، مشرک نہ ہو، ثواب کی امید رکھتا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. کئی لوگ روزہ کی لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھتے ہیں نا، اور جی میں نے سفر روزہ اس لیے رکھا ہے، اگر نہ رکھوں گا تو وہ کمپنی میں دوست کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھ رہا. تو رمضان رمضان کنواں سمجھتے ہو نا، کنواں اس میں پانی ہوتا ہے، کنویں سے جتنا پانی نکال لو تو نیچے سے تازہ پانی اور آتا ہے یا نہیں؟ جی. اور جس کنویں سے پانی کا ڈول نہ نکالا جائے وہ کھڑا کھڑا بو مار جاتا ہے، اس میں تو اور نہیں آتا نا. یہ مثال ہے صدقے کی، جو اللہ کے لیے اپنی جیب سے نکالتا ہے اللہ اس کی جیب میں اس سے زیادہ ڈال دیتا ہے. رمضان المستبین جاء بالنور المبین، مرحبا بالتائبین، مرحبا بالعابدین، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين. اس کے بعد آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اس پروگرام اور جلسہ میں دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ ایک مشہور و معروف مبلغ اور دین اسلام کے داعی ہیں. جس طرح آپ سامعین سننے والوں میں مقبول و معروف ہیں، اسی طرح حلقہ احباب و مشائخ میں بھی آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرا اشارہ فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر و شرور سے اور دشمنوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور آپ سے زیادہ قرآن و سنت کی دعوت کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کام لے، اور اس کام کو پھر قبول و مقبول فرمائے. بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں، اس موضوع پر آپ دوستوں کے سامنے خطاب فرمائیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے سنا جائے، اگر کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو جائے وہ معاف فرمائے. تو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. آپ دوستوں کے سامنے تشریف لاتے ہیں سید توصیف الرحمان راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور آج ان کا جو موضوع ہے رمضان مبارک کا استقبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أقل من تاجر تجارت کے موسم کا خاص خیال کروا، اپنا مال، اپنا سامان اس موسم کے اندر بیچنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے پرافٹ زیادہ نظر آتا ہے. عقل مند مسلمان کا یہی حال ماہ رمضان سے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. عقل مند مسلمان اس مبارک مہینے کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں. یہ وہ مبارک ایام ہے، یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام قرآن حکیم نازل ہوا. یہ وہ پیارا موسم ہے جس میں اللہ اپنی جنت کو اہل جنت کے لیے سجاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. شیطان کو قید کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت باقی ایام سے رمضان میں اپنے بندوں کو اور ڈھانپ لیتی ہے. عام نیکی ایک کے بدلے دس، اور پھر 700 گنا، جہاں تک اللہ چاہے رمضان کے اندر اس نیکی کا کیا کام ہوتا ہے. اس ماہ کا استقبال کیسے کریں؟ اس پیارے مہینے میں وہ کرنے والے کون سے کام ہیں جن پہ مسلمان کی خاص نظر ہو؟ سب سے پہلے اس مہینے کا استقبال سچی توبہ سے کریں. یہ مبارک مہینہ جس میں چھوٹے چھوٹے عمل انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. کسی روزے دار کی افطاری کروا دو، مالک اپنے مزدور کی ڈیوٹی کے ٹائموں میں کمی کر دے، حالت ایمان میں انسان روزہ رکھ لے، حالت ایمان میں انسان قیام کر لے، حالت ایمان میں شب قدر کو جاگ لے، اللہ کی عبادت میں لگ جائے، زندگی کے گناہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت سے معاف ہو جاتے ہیں. تو اس موسم کے آنے سے پہلے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ساتھ کیجیے، سچی توبہ کیجیے، اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، تبدیلی اور چینج لائیے. اگر یہ رمضان آئے جیسے اس سے پہلے آیا تھا اور گزر جائے جیسے پہلے گزر گئے، اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں رمضان سے پہلے کھڑا تھا، تو بدنصیب ہے وہ انسان جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا. توبہ کیجیے گناہوں سے، اور میرے جملے کو یاد رکھیے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ. صحیح ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، گناہوں پہ توبہ. کوئی بے نماز ہے تو توبہ کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو توبہ کرے، کوئی چغلی اور غیبت کا رسیہ ہے تو توبہ کرے، کسی کے دن اور رات ڈش انٹینے کی گندی محفلوں میں گزرتے ہیں تو وہ توبہ کرے، کوئی فلموں کا رسیہ ہے تو وہ توبہ کرے. درست ہے یہ بات، لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کی دار میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی بنانا ہے تو رمضان کے آنے پہ سب سے پہلے شرک اکبر سے توبہ کیجیے. یہ ماتھا، یہ پیشانی جس کو اللہ خالق نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اگر یہ ماتھا کسی دربار پہ، کسی قبر پہ، کسی مندر پہ، کسی بت پہ، کسی سنم پہ، کسی حضرت و شیخ و مرشد کے سامنے جھکتی ہے تو توبہ کیجئے کہ یہ پیشانی انسان کی انسانوں کے سامنے نہیں جھکا. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی مومی، ایک صحابی آتے ہیں پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے قیصر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے پیش ہونے والوں کو دیکھا، وہ آتے ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو میرے جی میں آیا اگر دھرتی میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب پوچھتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کر، یہ سجدہ حق ہے صرف عرش والے اللہ. اگر اسلام میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو بیوی کو حکم ہوگا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن شریعت اسلامیہ سجدے کو حرام قرار دیتی ہے ایک اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کیا جائے. تو پیارے بھائی، جب پیارے حبیب کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس صحابی کو منع کر دیا اور اپنی قبر کے بارے میں سوال کیا کہ میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا سجدہ کرے گا؟ تو کائنات میں وہ کون سے قاضی صاحب ہیں، وہ کون سے حضرت صاحب ہیں، وہ کون سے پیر صاحب ہیں، وہ کون سے شیخ صاحب ہیں جن کے لیے سجدہ ریز کی ہو، جن کے قدموں میں ماتھے کو رکھا جائے، جس کی قبر میں آ کے اپنے ماتھے کو خاک آلود کیا جائے؟ توبہ کیجیے غیر اللہ کی عبادت سے، توبہ کیجیے غیر اللہ کو پکارنے سے. رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا رہا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہا، رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی بہاور حق بیڑا حق کی آوازیں بلند کرتا رہا، پنجر باغ کو پکارتا رہا، پیروں فقیروں کی صدائیں دیتا رہا، تو اللہ کے لیے توبہ کیجیے. اگر آپ نے اسی شرک کی حالت میں روزے رکھے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں مشرک کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا. اپنے دامن کو پاک کیجیے شرک کی غلاظتوں سے، اللہ کی ذات میں ایمان لائیے کہ قل ہو اللہ احد کی ترانہ محمد کریم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آواز لگایا اہل مکہ کے سامنے، اللہ احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی نور من نور اللہ نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر اللہ کی عکس اور صورتیں لے کر زمین پہ نہیں آیا ہوا، وہ تنہا، وہ یکتا ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کی عبادت میں بھی کسی کو حصہ دار اور شریک نہیں بنایا جا سکتا. سچی توبہ کیجیے، شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیے. آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو، کچھ بچوں کے ہاتھ میں رشتہ ہو، کھلے پیسے ہو، جیسے پنجابی زبان میں ٹھپا کہا جاتا ہے، وہ دوسرے بچے کو چھیڑنے کے لیے ٹھپے بجاتا ہے، اور دوسرا بچہ مقابلے والا شرارتی، اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے نہیں ہے جیب میں وہ پیپسی کے ڈھکن اکٹھے کر لیتا اور اپنی جیب میں ڈال کے وہ بجاتا ہے، تو میرے گول بھی ہے کلے تیری جیب نہیں بھری. اور بچہ اگر عقل مند ہو تو اس کی جیب پہ ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ پیسے نہیں ہیں، پیپسی کے ڈھکن. پیپسی کے ڈھکن کون بجاتا ہے جس کی جیب میں پیسے نہ ہو؟ بدعات کی راہ پہ کون چلتا ہے جس کو محمد کی صحیح حدیثوں کا علم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور جس کو پیارے حبیب کے عمل مل گئے، جس کو پیارے نبی کی زندگی گزارنے کے طریقے کار مل گئے، آپ کے ہاں وفات کا وقت بھی آیا، سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، آپ کے ہاں ولادت کا وقت بھی آیا، آپ کے ہاں شادی کا وقت بھی آیا، رخصتی کا وقت بھی آیا، ولیمے کا وقت بھی آیا، پیارے حبیب نے کیسے زندگی گزاری؟ پیارے حبیب کی زندگی میں رب الاول بھی آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں ماہ محرم بھی آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں رجب کا مہینہ بھی آیا. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب الاول میں جلوس نکالے؟ کیا صحابہ نے بھنگڑے ڈالے؟ کیا بیت اللہ کے ماڈل بنا کے مدینے کی گلیوں میں ریڈیو میں رکھ کے گھمائے گئے؟ نہیں. تو آپ کے پاس تو اوریجنل مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، ہمیں بدعت کے راستے پہ چلنے کی ضرورت؟ بدعات سے توبہ کیجیے، ہر عمل کے کرنے سے پہلے رک جائیے، چیک کیجیے یہ عمل پیارے حبیب کے پیارے فرمان سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یہ مصطفیٰ کے پیارے عمل سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اور وجرنا ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا، اگر صحابی رسول کا عمل محمد کی حدیث سے ٹکرا جائے، پیارے نبی کے عمل کے خلاف ہو جائے، اللہ صحابی کے عمل کو بھی قبول. عمل میرا اور آپ کا نہیں ہے، شیخ و ملا کا نہیں ہے، عمل محمد کے پیارے صحابی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا. اور فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول آپ پہ فرمائے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دوں، کسی کا مدیر کفیل اعلان کرے کہ صبح جو 1 ریال مجھے دے گا 10 ریال واپس کروں گا اسے، یہ تو دفتر دیکھو لائن ٹوٹے گی، کئی تو لے کے پھر لائن میں لگ جائے گی، یہ کیڑا پتہ لگنا ہے. اور بات جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پہ، وہ مالک فرماتا ہے میرے حبیب کے بارے میں ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نقد 10 نیکیوں سے لے لو، 10 رحمتوں کا نزول تم پہ ہوگا. توبہ کیجیے بدعات سے، ہر عمل سے پہلے رکیے، سوچئے. پیارے حبیب نے اس کا حکم دیا ہے، کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو سکھایا ہے، پھر گناہوں سے توبہ کیجیے. آگے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمارے درجات کی بلندی بھی ہوگی اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا. ان میں سب سے عظیم عمل رمضان کا روزہ ہے. یاد کر لیجئے جو بغیر عذر کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، ویسے جی میں آیا کہ آج روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اب وہ اس روزے کی کفارے کے طور پہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. بخاری مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ابن آدم کی ہر نیکی کے بدلے میں اللہ 10 700 گنا اور جہاں تک چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. لیکن مالک روزے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي، سوائے روزے کے آدم کے بیٹے کی ہر نیکی کو 10 700 گنا تک بڑھایا جا رہا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، سوائے روزے کے. اور روزے کے بارے میں مالک فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کی جزا بھی قیامت کے دن میں. جب روزے داروں کے لیے جنت کے خاص دروازہ کھولا جائے گا اور روزے داروں سے کہا جائے گا اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے علاوہ پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل. پیارے حبیب نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، جنت کے دروازے ہیں، وہ دروازے اپنے عمل کرنے والوں کو پکاریں گے، کوئی جہاد کا دروازہ ہوگا وہ باب الریان روزے داروں کا ہوگا. صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ گزرے گا تو ایک ہی دروازے سے, کوئی ایسا خوش نصیب بھی حق ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے میرے اندر دل آ جائے, میرے پاس سے نکل جائے, میرے ہاں سے جنت کے مہمان بن جاؤ. کوئی بندہ ایسا بھی ہے, کہا ہاں ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا میرے اندر سے جنت بن جائے. سوائے روزے کے یہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہے, اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزے کے اندر اخلاص جتنا زیادہ مزہ آتا ہے شاید کسی اور عبادت میں اتنا اخلاص. نماز انسان پڑھ رہا, ہر بندہ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا, اور دائیں بائیں کوئی مدیر صاحب کھڑے ہیں, چودھری صاحب کھڑے ہیں, بندہ ذرا بنا کے پڑھتا ہے کہ اس کو بھی تسلی ہو جائے, بڑا حاجی لگ لگ جائے, ٹک کے نماز پڑھتا ہے, آپ کے تسبیح لے کے گھوم رہا ہے, ہر کسی کو نظر آ رہا ہے تسبیح لے کے پھر رہا ہے, یہ ریاکاری ہے نا, سنت کے خلاف بھی ہے. پیارے حبیب نے ہاتھ میں نہ تسبیح لی نہ صحابہ کو دی. اگر پلاسٹک کے موتی اس دور میں نہیں تھے, کھجور کی گٹھلیاں تو تھی, پتھر تو تھے, بنائی تو جا سکتی تھی, لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے, یہ پیارے حبیب سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے جو عمل ثابت ہے وہ کرنے میں اجر ہے, زیادہ کام کرنے پہ اجر نہیں. اسلام کا اصول یاد رکھیے, زیادہ کام کرنے پہ اجر نہیں, مسنون کام کرنے پہ اجر ہے. لیکن جب روزہ انسان رکھتا ہے تو خالص اللہ اور بندے کا مانگنا ہے. آپ کمرے کے اندر ہو, کوئی اور آدمی بھی نہیں ہے, فریج کے اندر ٹھنڈے جوس اور پانی پڑا ہے, پیو گے؟ جی کیوں, رحمان نے روکا تھا. یہ خاص اخلاص والا مانگنا ہے, اور مالک فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا بھی میں دوں گا. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, توجہ سے اس حدیث کو سنیے گا اور آخری گفتگو کے آخری کونے تک ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیے گا. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان روزہ رکھے رمضان کا, کیا ہر روزے دار کے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا ہر روزے دار باب الریان سے جنت میں جائے گا؟ کیا ہر روزے دار کو بدلہ قیامت کے دن مالک دے گا؟ شرط لگائی ہے میرے رب نے, پیارے حبیب کی مبارک زبان سے دو شرطیں گنوائی ہیں میرے اللہ نے. جو رمضان کا روزہ رکھے شرط کیا ہے؟ ایمان و احتسابا, مومن ہو, مومن ہو. مشرک کا روزہ میرا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا, ورنہ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورے کا روزے کا رواج تھا, لوگ روزہ رکھتے تھے. ایمان ہے تو روزے قبول, اور اگر شرک کی لعنت موجود ہے, خیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, قبروں کا طواف ہوتا ہے, مردوں کو پکارا جاتا ہے, ان کو داتا و گنج بخش, غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور سمجھا جاتا ہے, ان کو خوش کے آسن سب سے بڑا مددگار سمجھ کے پکارا جاتا ہے اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے, تو رب محمد کی قسم اس روزے کا فائدہ جس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا کون اجر پائے گا؟ جو حالت ایمان میں ہو, جو مومن ہو, جو مشرک نہ ہو. اللہ وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات و عبادت میں کسی کی حصے داری کو برداشت, شراکت کو برداشت. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے شراکت پہ ایک مثال دے دوں, ارے وہ تو خالق و مالک ہے. انسان اپنی عزت و غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا, کرتا ہے جی؟ نکاح کرتے ہو, شادیاں کرتے ہو, بیوی قبول کر کے گھر لاتے ہو, اور کسی کی شادی ہونے لگے ایسی لڑکی سے جس کے لیے وہ 10 سال سے دعائیں مانگتا آ رہا ہے کہ اللہ میرا بیاہ جدو بھی ہوئے فلانی نہ ہوئے, بہت خوبصورت ہے, بڑی پسند والی ہے, آئیڈیل عورت ہے, جی چاہتا ہے میرا نکاح وہاں ہو جائے, اور بات بھی پکی ہو گئی, لیکن وہ محترمہ نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو فون کر کے کہیں جی چودھری صاحب, شیخ صاحب, شاہ صاحب, خان صاحب, حاجی صاحب, میں آپ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں، بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہفتے کے سارے دنوں میں میں آپ کی بیوی رہوں گی، اور ایک دن دو گھنٹے کے لیے میں کہیں اور جایا کروں گی، اور وہ سابقہ منگیتر سے بھی ہیلو ہیلو ہے، اس کو بھی سلام کر آیا کروں گی، رشتہ قبول ہوگا؟ بولو، قبول کرو گے؟ یہ جنت سے آئی ہوئی حور ہو تو قبول کرو گے؟ کوئی خان صاحب ہوگا تو پیر ہی مار دیں گے، ہمارا مر ہوتا ہو جاؤ جی، درجہ کی ہو درجہ ہو، میں تمہارا ضرورت نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ دو گھنٹے کے لیے کسی اور کے پاس؟ سوچئے، آپ نے بیوی کو پیدا کیا؟ جی پیدا کیا، بیوی کو، راسی کو، خالی کو، مالی کو اس کے؟ نہیں، صرف قبول قبول قبول کہہ کے اسے گھر لائے ہو نا، تین تولہ سونا حق مہر تسلیم کر کے، جو پہلی رات ہی انگوٹھا دے کے کر معاف میں تو، بیوی کہتی ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، تو ناراض نہ ہو، میں نے حق مہر معاف کیا۔ اکثر کھا جاتے ہیں نا، اور جو اپنی بیویوں کا حق مہر زیادتی کر کے کھا جائے، قیامت کے دن بدکاروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اب تو کہتا ہے کہ وہ بھی داتا ہے اور لاڑوانا بھی داتا ہے، وہ بھی گنج بخش ہے اور بابا حجمیری بھی گنج بخش ہے، وہ بھی غریب نواز ہے اور اجمیر والا بھی غریب نواز ہے، وہ بھی بندہ پرور ہے اور یسود رات بھی بندہ پرور ہے، وہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ حکمت کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، بیوی کی عزت میں تو شراکت کو پسند نہیں کرتے، میرے اللہ کی عبادت میں غیروں کی شراکت کو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے مومن ہو کر، مشرک ہو کر نہیں، بدعقیدہ ہو کر نہیں، غیروں کا پجاری ہو کر نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پیارے عمل کا بدلہ کس کو ملنا ہے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت سنیے، جس نے روزہ رکھا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جھوٹی بات کہنے سے باز، جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہیں آیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے دار اگر جھوٹ بولے تو روزہ اس کا برباد ہوا یا نہیں؟ اگر وہ جھوٹ بولے، جھوٹ بولے یہ کہے فلاں نے آپ کو گالی دی اور اس غریب نے گالی نہ دی ہو، جھوٹ ہوا نا، زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولے تو روزہ برباد، اور جو روزہ رکھ کر لوگوں کو یہ درس دے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، پیروں کی موڑتا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، ارے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ اللہ عوام کی سنتا نہیں ہے، پیروں باتوں کی موڑتا نہیں ہے، ہماری تمہارے آگے، تمہاری اس کے آگے، آؤ اللہ کے در کو چھوڑ کر بابوں کے در پہ جھک جاؤ، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے رتے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ ٹریکٹر نہیں دیتا، اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ بھی ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کے چل رہے ہیں بارش کا سوال کرنے کے لیے، اور جہاں پر آ کے سوال کرنا تھا اللہ ایک چھوٹی کا منظر دکھاتا ہے، جس نے پشت کو زمین پہ تپتے ہوئے ریت پہ رکھا ہوا ہے، ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے، اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب انی اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، جہاں سلیمان نبی تیری مخلوق ہے، چیونٹی بھی تیری مخلوق ہے، اس کو پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اس نے پانی مانگنا ہے، میں بھی پانی مانگ رہی ہوں، وہ بھی تیرے در کا منگتا ہے، میں بھی تیرے در کی منگتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واپس چلو، ساتھی کہتے ہیں بارش کی دعا کو کر لو، جھوٹ بولنے والوں کہ رب ساڈی سنتا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، جب آپ سنیے سلیمان علیہ السلام کا نبی کے مانگنے سے پہلے چیونٹی نے مانگ لیا ہے, نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا ہے, رب نے نبی سے پہلے اس کی سن کے سب کو ملا لیا. اگر کوئی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے تو اس کا روضہ برباد, اور جو شرک کی دعوت دیتا ہے, شرک کی عقائد رکھتا ہے, شرک پہ عمل کرتا ہے, وہ تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے, اس کا روضہ کیسے قبول ہوگا؟ اپنی دامن کو پاک کیجیے ان غلاظتوں سے, ان بدرفیدگیوں سے. روضے کا خیال کیجیے, روضہ رکھنے کے بعد زبان سے گندے جملے نہ نکلے. پیارے حبیب کتنا پیارا درس دے رہے ہیں, اگر تم سے کوئی لڑائی کرے, اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے, مارا پیٹی پہ اترے, تو جواب میں کیا کہو؟ میں روزے دار ہوں. میں کیا ہوں؟ میں روزے دار ہوں. میرے ہاتھ کے بھی روزہ ہے, میری آنکھ کا بھی روزہ ہے, میرے پیٹ کا بھی روزہ ہے, میرے منہ کا بھی روزہ ہے, میری زبان کا بھی روزہ ہے. بھائی تو لڑنا چاہتا ہے تیری مرضی, لیکن میں اپنی زبان سے تجھے وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو تو مجھے کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرضا, ایک یہودی اسے جھگڑتا ہے اور گالیاں دیتا ہے, صدیق اکبر خاموش کرے ہیں. پیارے حبیب صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, یہودی گالیاں دے رہا ہے. ابو بکر صدیق نے بھی ایک جملہ اس کو دہرا دیا جو اس نے کہا, اسے لوٹا دیا. پیارے حبیب چل پڑے. صدیق کائنات کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ گالیاں دیتا رہا میں خاموش رہا, آپ مسکراتے رہے, اور اب میں نے اگر اس کو جواب دے دیا آپ چل پڑے. کہا ابو بکر, جب تک تو چپ رہا فرشتہ جواب دیتا رہا, تو بول پڑا فرشتہ خاموش ہو گیا. تو بہادری جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں؟ جھگڑے کو ختم کرنا, لڑائی کو ختم کرنا, یہ شریعت اسلامیہ کا درس ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اگر کوئی سچا ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے, کوئی کہے یہ قلم میری ہے, یہ 50 ریال میرے ہیں, یہ چیز میری ہے اور وہ اس کی نہیں ہے, لیکن جس کی ہے وہ سچا بھی ہے, حقدار بھی ہے, اپنا حق صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو, لڑائی نہ ہو, محمد کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ جھگڑا نہ بھی کرنا چاہے تو یار دوست چپ چکا کے مرا دیتے ہیں, لڑائی ہوئی ہے چپ کر کے آ گیا, اب کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا آپ نے بہت بہادری کی, آپ خاموش ہو گئے. اصل بہادری یہی ہے جو تجھ سے میں جی اچھے ہوں گارا, تو میں متھا پاڑ گیا اس تیرے ورگا, اس دن میں نہیں گارا کھا گیا, شرم نہیں دے. بجائے اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے جھگڑے کو مٹا دیا, بڑا اچھا کیا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, مہربانی آپ کی ہے, اچھی اخلاق کی نشانی ہے, اسے اور بولنا لگا. میں جو ہوتا نا میں پھر داستا بندہ کہتا کہ میں ہی غلط کر کے آیا ہوں, وہ گھر سے نکل کے پھر سر پھاڑ گیا. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ پیارے حبیب کی سیرت نہیں ہے. پیارے حبیب کا فرماتا ہے روزے دار اگر تجھ سے کوئی لڑائی کرے اس کی گالی کا جواب گالی میں نہ دو, بلکہ اسے کہو میں روزے سے ہوں. رمضان کے اندر ایک اور بڑا پیارا عمل جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, جس پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے, وہ اللہ کے لیے قیام کرنا, تراویح پڑھنا, تہجد پڑھنا, نوافل پڑھنا. بخاری اور مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان, من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, بنیادی شرطیں ساتھ چل رہی ہیں اور آخر تک چلے گی, قیام کرنے والا کون ہو؟ مومن ہو, مشرک نہ ہو, ثواب کی امید رکھتا ہو, لوگوں کو دکھلانے کے لیے. کئی لوگ روزہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھتے ہیں نا, وہ جی میں نے سب روزہ اس لیے رکھا ہے, اگر نہ رکھوں گا تو وہ کمپنی میں دوست کیا کہیں گے, ہٹا کٹا ہو کر روزہ نہیں رکھ رہا, تو اس لیے بہتر ہے کہ روزہ ہی رکھ لیا جائے. اس روزے کا ثواب جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے, اس تراویح کا ثواب جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اہل ایمان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ حفصہ سے ناراض ہوئے تو جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ رجوع کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہا قوامۃ قوامۃ. حفصہ اللہ کو بڑی پسند ہے, کیونکہ اس کے اندر دو بڑی پیاری خوبیاں ہیں, یہ روزے بہت رکھتی ہے, قیام بہت کرتی ہے. عبادت کرنا آپ کو حج عمرے کا موقع ملے، آج سے 10-15 سال پہلے لوٹئے، آپ کو طواف کرتے ہوئے لوگ روتے ہوئے نظر آتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، آج طواف کرتے ہوئے کیا حال ہوتی ہے؟ وہ دوسرے کو کیا گلا پکڑایا ہوتا ہے، وہ طواف میں حج عمرے ذرا فوٹو لائی، میرا فوٹو لائی، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے، یہ ہاتھ اٹھتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے لیے، آج یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ سے لو نہیں لگتی کیمرے والے کا، سیدھا ہوئی طرح دیکھیے ہاں ٹھیک ہے پیچھے کہاں بھائی آگے کیمرہ ہے، میں ہاتھ چکے ہیں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، کیا ہماری یہ حرکتیں نہیں ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھا کے تصویر کیوں دبا رہا ہے کہ بڑی ساری کروا کے فریم کروا کے اپنے انڈیا پاکستان جا کے بیٹھک میں لگا لوں گا، اور الیکشن کا سیزن آیا تو کہوں گا دیکھو جی میں حج کر کے آیا ہوں، آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار حاج ہی اللہ رکھا، یہ ساری عبادتیں کر کے ہم نے دنیا کے چرچے لینے ہیں تو اس سے بڑی بات نصیبی اور کیا ہوگی؟ یاد کر لیجیے چرچا ہوتا ہے، چرچے بھی دو طرح کے، ایک چرچا میں بھی سنا ہوں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما، اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں، لیکن اللہ ہمارے ماتھے تجھے چھوڑ کے کبھی کسی بابے کے سامنے نہیں جھکے، اللہ ہم شرک سے بیزار ہیں، اور تجھے لا الہ الا اللہ کے اسی پیارے عقیدے کا اپنے اس عمل کا واسطہ بنا کے تیرے سامنے سوال ہی ہے، مولا ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جن سے تو پیار کرتا ہے، اللہ جس سے پیار کر لے سب سے پہلے جبرائیل کو خبر دیتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم اجعلنا منہم ومعہم، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل سات آسمانوں میں چرچا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، فرشتوں کو خبر دیتا ہے، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتے پہ لازم ہے اللہ کے محبوب سے محبت کرے، روزہ رکھ کے اللہ کے فرشتوں میں اپنے نام کا چرچا کروا لو آپ کی مرضی ہے، اور لوگوں میں چرچا کروا لو آپ کی مرضی ہے، جس نے رمضان میں قیام کیا حال کے ایمان اور ثواب کی امید سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، قرآن حکیم میں اہل ایمان کی کیفیت کیا بیان ہوتی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے رحمان کے بندے، اور اس سے پیارا نام کیا ہوگا جن کو اللہ اپنا بندہ کہتے ہیں، رحمان کے بندے وہ کیسے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نو مزاجی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں، سیدھا تان کے نہیں، موٹے مار کے نہیں چلتے، کیوں انہیں پتا ہوتا ہے آج زمین پہ چل رہا ہوں کل زمین کے پیٹ میں بھی جانا ہے، وہ جھک جاتا ہے، جھکتا کون ہے جس کو ایمان کا پھل مل جاتا ہے، اور جو ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے اس کے دل میں جھکاؤ نہیں اکڑاؤ رہتا، اور بندے کی آکڑ اللہ کو پسند، مثال دے کر سمجھاؤ، آپ نے بیری کا درخت یا آم کا درخت دیکھا ہے نا، جب آم کے درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے یا نہیں، ڈینی نیچے آ جاتی ہے جھک جاتا ہے پھل لگنے سے، جس درخت کو پھل لگے وہ جھک جاتا ہے، اور سفیدے کا درخت بھی دیکھا ہے آپ نے، سفیدا وہ جھکتا ہے، وہ ٹونڈ مونڈ سیدھا ہوتے جاتا ہے آسمان میں چڑھ رہا ہے، جھکتا کیوں؟ سفیدے کو پھل نہیں لگتا، سفیدے کو آم ادوانا تربوزہ، سفیدے کو کچھ دیکھو ٹونڈ مونڈ سیدھا اوپر جاتا ہے، اب میں اپنی کیفیت دیکھوں، اپنی آپ اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہمارے اندر جھکاؤ ہے یا اکڑاؤ ہے، اگر تو ایمان کا پھل لگ گیا تو انسان جھک جاتا ہے، اسے غریب آدمی ملتا ہے تو اس کو بھی محبت سے سینے لگاتا ہے، فقیر ملتا ہے اس کو بھی سینے لگاتا ہے، غریب آدمی ملتا ہے اس سے بھی پورا ہاتھ ملاتا ہے، امیر ملتا ہے تب بھی پورا ہاتھ ملاتا ہے، کیوں؟ وہ جانتا ہے جس اللہ نے اس کو فقیر بنایا ہے وہ مجھے بھی بنا سکتا ہے، جس اللہ نے اس کو انتھا پیدا کیا ہے وہ میری بینائی بھی چھین سکتا ہے، جس اللہ نے اس کو قدموں سے ٹانگوں سے محروم کیا ہے وہ میرے چلتے ہوئے قدموں پہ فالج گرا سکتا ہے، تین ہاتھ سے تین انگلیوں سے سلام کرنے والے, تو اس کا مطلب ہے میرے دل میں ایمان کا پھل پیدا, اس کا ذائقہ پیدا. مومن کے لیے ایک ہی رشتہ ہے, یہ بندہ مومن ہے, اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. اس کے دل میں بغض نفرت عداوت ہوتی ہے تو صرف اہل شرک کے خلاف ہوتی ہے. مومن کے خلاف دنیا کے کف و فر کو دیکھ کر اس کے دل میں عزت و احترام کے معاملے. ایک شخص گزرا, پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی, ویل ڈریس. آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی اپنے قوم کا بڑا عزت دار آدمی, کسی کے گھر جائے تو مجلس کھول دی جائے گی, کسی کے گھر سے رشتے کا سوال کرے تو فوراً قبول ہوگا, کسی کی سفارش کر دے تو مان لی جائے گی. پیارے حبیب علیہ السلام خاموش ہو گئے. پھر ایک آدمی گزرا جسے ہماری زبان میں کہا جائے گا بڑا بندہ, کمزور سا آدمی, عام سا لباس. پیارے حبیب نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اپنی قوم کا بڑا ہی غریب بندہ ہے, بہت کمزور آدمی ہے, کسی کی سفارش کرے تو مانگی نہیں جائے, رشتہ مانگے تو انکار ہوگا, کسی کے گھر جائے تو مجلس نہ کھلے. فرمایا میرے صحابہ سنو, یہ غریب آدمی, یہ کمزور آدمی اگر اللہ پہ قسم دے کہ اللہ میرا یہ کام ضرور کر دوں, یہ قسم ہے, اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے. یہاں قیمتیں ایمان کی لگتی ہے, یہاں قیمتیں ذات و قوم و برادری کی نہیں لگتی. جس بت کو ہم نے اپنے سینے میں سجا کے رکھا ہوا ہے, پٹھان کی بیٹی ہے پٹھان آئے گا تو رشتہ دوں گا وگرنا نہیں, سید کی بیٹی ہے تو سید زادے سے نکاح کروں گا وگرنا نہیں, مغل ہوں راجپوت ہوں پنجابی ہوں بلوچی ہوں افغانی ہوں, میرے نزدیک میری قوم میری برادری میرا وطن عزیز ہے, ایمان عزیز نہیں. تو سمجھ لو یہاں پہ ایک سنم ابھی تک زندہ ہے. توحید رچی بسی, جس کے دل میں توحید رچ بس جاتی ہے اس کی محبت کا ایک ہی معیار ہوتا ہے, یہ ایمان والا ہے اور میری محبت ایمان والوں سے ہے. اہل ایمان زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے نرم دلی کے ساتھ, نرم قدموں کے ساتھ, جھکے ہوئے عارضی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہیں جاہل سے ٹاکرا ہو جائے تو ہر جاہل کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے, بلکہ جوہلا سے کنی کترا کے عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ نکل جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اہل ایمان ان کی راتیں قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں مومنوں کی راتیں قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جس کی راتیں نشندینے کے سامنے بیٹھے ہوئے گزر جائیں, انڈین فلمیں پاکستانی فلمیں پشتو فلمیں انگریزی جائے, وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ اہل ایمان کا ذکر عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں ان کا ذکر کیسے ہو رہا؟ وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے اللہ کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کبھی نہ چھوڑتے, رات کا قیام تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑتے, اگر بیمار ہوتے تھکے ہوئے ہوتے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو پیارے حبیب بیٹھ کے ہی پڑھ لیتے. اگر اللہ کے حبیب بیمار ہوتے تھکے ہوئے ہوتے اس حالت میں بھی تہجد کی نماز ترک نہ کرتے اور بیٹھ کے ادا کر لیتے. پیارے حبیب کے قدم مبارک سوج جاتے. سیدہ کائنات مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہیں, آپ کے بڑے پچھلے معاف ہیں, کوئی گناہ کے ذمے نہیں ہے, اتنی زیادہ عبادت اتنے لمبے قیام اتنے لمبے رکوع و سجود آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں, معصوم عن الخطا ہیں, اور آپ کے قیام کی یہ کنڈیشن ہے کہ قدم مبارک سوج گئے. پیارے حبیب کا جواب سنیے, اللہ کا واسطہ دے کر اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے فرماتی ہے پیارے حبیب سے میں نے یہ سوال کیا تو مصطفیٰ نے کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے میں اس کا عبادت گزار شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار. بولو بولو شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عبادت کرنی شروع کر دے وہ محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کی عبادت کے برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ وہ تین صحابی آئے تھے, تینوں نے نبی کی عبادت کا حال سنا تھا اور پھر اپنے دعوے کیے تھے, اور آپ نے ان کو روک کر کہا تھا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. عبادت کر کے, مجاہدے کر کے, ریاضتیں کر کے انسان کبھی عبدیت کے مقام سے الوہیت کے مقام میں نہیں جا سکتا. اس حدیث سے اس عقیدے کا بھی رد ہوا جو ہمارے یہاں صوفیہ نے پھیلا رکھا, جی آپ نہیں مانتے وہ پیر صاحب اگر نظر کرم کر دیں تو بندہ پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی رسول ہوتا ہے, اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. پہلے شیخ کا تصور کرتا ہے, تصور شیخ میں ایسا بدل ہوتا ہے اسے ہر شیخ میں شیخ نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد تصور رسول میں فرق ہوتا ہے, پھر وہ فنا فی رسول ہو جاتا ہے, اور پھر عبادتیں, مجاہدیں, ریاضتیں, چلے مار مار کے, ذکر کر کر کے, اندھیروں کے اندر شمشان کی ضربے لگا لگا کے, بالآخر بندہ ایک وقت آتا ہے وہ خود اللہ بن جاتا ہے, فنا اللہ ہو جاتا ہے. ارے محمد سے بڑھ کر عبادت کس نے کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے حبیب کہہ رہے عائشہ میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ کوئی انسان فنا اللہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کئی مولوی شعر پڑھ دیتے ہیں, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یہ کفر کا شعر. اگر کوئی اللہ میں فنا ہو سکتا, اگر کوئی اللہ کے روپ میں یا اللہ اس میں حضور کر سکتا, تو مجھے بتائیے یہ مقام محمد کریم کے علاوہ اور کس کو ملنا تھا؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ مولویوں نے جو عقیدے اپنی کتابوں میں آپ کیے, یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے, مجوس کی سازش ہے. اور مجھے کہنے دیجئے عبداللہ ابن سبا شیعہ رافضی یہودی کی سازش, اس نے سب سے پہلے کہا تھا نا علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. اسی عقیدے کو لے کر صوفیہ نے اہل سنت کی عوام کو گمراہ کیا. ایک صاحب اپنی کتاب فضائل سلطان صفحہ 558 کتب خانہ فیضی جو لاہور سے چھپی ہے اس میں لکھتے ہیں اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ ٹیشو ہے اس کے دو پیس کر دو تو یہ کیا رہے گا؟ اس کی صورت تو نہیں بدلی, یہ دودھ تو نہیں بنا, یہ سونا تو نہیں بنا, یہ بھی ٹیشو ہے اور یہ بھی ٹیشو. اگر کوئی انسان یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, تو دوڑنا ہوگا. قل هو الله احد, ہم نے ابتدا میں ہم کو سنایا تھا قل هو الله احد, وہ اللہ ایک ہے. پیارے حبیب فرما رہے ہیں عائشہ جس اللہ نے اتنا انعام کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ کروں, تو عبادت, ریاضت, مجاہدے کر کے کوئی بندہ فنا اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ راتوں کو جاگتے, نماز پڑھتے, اور جب رات کا آخری حصہ رہ جاتا تو فاروق اعظم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے, الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز نماز, یہ حکم دیتے, اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتے, اور قرآن حکیم کی سایہ کی تلاوت فرماتے, وامر اهلک بالصلاۃ, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. یہ ہمیں اصحاب کی سیرت سے ملتا ہے, اپنے گھر والوں کو نماز کا. ہمارے ہاں اللہ بچائے تو بچائے, اکثر گھروں کا حال کیا ہوتا ہے, بابا جی مسجد جا رہے ہوتے ہیں, سفید داڑھی والے بزرگ وہ ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے مسجد جا رہے ہیں, بیٹے کے ہاتھ میں اس شکینے کا ریموٹ ہے, وہ فلمیں دیکھ رہا ہوں. اس سے مجھے بابا جی آپ مسجد میں آئے ہو, فرزند اولاد جوان ہو گئی جی, دعا کرو اللہ ہدایت دے. میں ایک جملہ کہوں مجھے معاف کر دینا اللہ کے لیے, نہیں بھی کرو گے تو گیارہویں کی کھیر کھانے تو نہیں آیا میں آپ کے پاس. یہ بڑھاپے میں رونے والے اکثر خود مجرم ہوتے ہیں الا رحم ربی. یہ بڑھاپے میں مسجد جا کر مولویوں کے پاس تعویذ لینے والے اولاد بڑی نافرمان ہے, مولوی صاحب تعویذ ہی نہیں چھڑو, یہ خود مجرم ہے, اس سے پوچھئے کیسے مجرم ہے. میں بتاتا ہوں, شادی ہوئی, خود تو سعودی آ گئے, خود کویت چلے گئے, دوسرے ملکوں میں چلے گئے. اب بیگم صاحبہ پوچھتی ہے جی وہ دن نہیں گزرتا کہ بن لگوا دیجیے, مجھے قربان چاہیے. بڈھی جی گل نہیں پڑھنی, لکھنی نہیں پڑھنی. وہ گھر کے اندر ڈشن ڈینر, کیبل, فلمیں, گانے دے کے جاتے ہو یا نہیں؟ جی ابھی اولاد آئی نہیں ہے, اولاد سے پہلے یہ سلوک ہو رہا ہے. بچہ آ گیا, بیگم بچے کو گود میں لیتی ہے دودھ پلانے کے لیے, ہاتھ میں ریموٹ ہے فلم دیکھنے کے لیے. اب وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی ہے نا, جو کچھ دیکھ رہی ہے وہی کچھ پلا رہی ہے. مومنہ عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے, وہ دودھ پلانے سے پہلے بھی اپنے بچوں کے لیے اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, وضو کر کے سینے سے لگاتی ہے, ان کے منہ میں دودھ جاتا ہے اور ان کے کانوں میں ماں کی آواز سے سورۃ یاسین کی آوازیں پہنچتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. وہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, وہ قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں, تو بچہ ابن تیمیہ بنتا ہے, بچہ ابن قیم بنتا ہے, بچہ محمد بن عبدالوہاب بنتا ہے, عبدالعزیز آل سعود بنتا ہے, علامہ احسان اللہ صحیح بنتا ہے. پنجابی ڈرامے, فلمیں, گانے, گندے سے گندا سین دیکھنے والی اس کی گود سے فرمان ہے جمالو چڑھتا ہے. پھر یہ بابا کہتا ہے جی تعویذ دے دو, اولاد خراب ہو گئی. اولاد کو خراب ہم نے خود کیا ہے, گندی فلمیں ہم نے گھر میں پہنچائی ہے, اس شکینے کی لالت ہم نے گھر میں پہنچائی ہے, کیبل ہم نے اپنے 2 سال کے معصوم کی آنکھوں کے سامنے چلائی. وہ 16 سال تک کیبل دیکھتا رہا, بڑا ہوا, 18 سال کا جوان ہوا, اب وہ امید رکھتے ہیں وہ فجر کی نماز جرم میں ہم خود شریک ہیں. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر میں کیبل اتروانے سے پہلے مر جائے, اپنے گھر سے ڈشن ڈینر کی لعنت دور کرنے سے پہلے مر جائے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو, اور اگر کوئی ایسا بد نصیب ہوا, میرے جملے جو ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں غور سے سننا, اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے کھاتے میں چلتا رہے گا. اس کے پیسوں سے لگی ہوئی, اس کے جیب سے نکلے ہوئے نوٹوں سے آئے ہوئے کنیکشن, وہ انٹرنیٹ کی صورت میں یا وہ بدکاری اور بے حیائی کے چینلز کی صورت میں, یہ مر جائے گا, قبر میں پڑا ہوگا اور گناہ والا رجسٹر چلتا رہے گا. یہ بدکاری کا اڈا خود قائم کر کے آیا. فاروق اعظم اپنی اولاد کو اٹھا دے, اپنے گھر والوں کو اٹھا دے, انہیں نماز کا حکم دے دے. فاروق اعظم کی یہ سیرت مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے کہ رمضان کے اندر اپنے گھر والوں کو جگائیں, ان کو تہجد کا عادی بنائیں, ان کو رات کی نماز کا عادی بنائیں. امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کثرت سے نمازیں پڑھتے رمضان کے اندر اور قرآن کی تلاوت کرتے. علامہ کہتے ہیں میں نے رات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری, وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز کو شروع کر دیتے اور فجر سے کچھ پہلے بھی تر ادا کرتے, راتوں کو قیام کرنے والے. اس رمضان کے اندر بہت بڑا عمل تہجد کی نماز کا ادا کرنا. صاحب یزید کہتے ہیں قاری 200 آیات کی تلاوت کرتا, حتیٰ کہ ہم عصا, لکڑی, لاٹھی اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے اس لمبے قیام کی وجہ سے اور فجر سے کچھ پہلے ہی فارغ ہوتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کون سی مسجد میں زیادہ رش ہوتا ہے جی تراویح میں؟ ماشاء اللہ جی, جس امام کا سوئچ 220 پہ لگا ہوا, جو پڑے بھی 4 مرکے 8 تراویوں میں اور پڑے بھی فل سپیڈ سے, وہ ماشاءاللہ مسجد کنارے تک. اور جو امام تھوڑا سا پیار سے محبت سے قرآن پڑھے اور زیادہ پڑھے, انہوں نے کہا زیادہ ولیم نہ, میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, میں دوسری سیٹیں چلا ہوں. یہ صحابہ کا حال اور یہ ہمارا حال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, جو امام کے ساتھ قیام کا آغاز کرے, امام کے ساتھ قیام کا اختتام کرے, تو اس کے لیے رات کا قیام لکھ دیا جاتا. رمضان کے اندر ایک اور بہت پیارا عمل صدقہ و خیرات ہے, مسلمان بھائیوں کے صدقہ کرنا, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کی مدد کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا. یاد کیجئے کنواں, سمجھتے ہو نا کنواں, اس میں پانی ہوتا ہے, کنویں سے جتنا پانی نکال لو تو نیچے سے تازہ پانی اور آتا ہے یا نہیں جی؟ اور جس کنویں سے پانی کا ڈول نہ نکالا جائے وہ کھڑا کھڑا بو مار جاتا ہے, اس میں تو اور نہیں آتا نا. یہ مثال ہے صدقے کی، جو اللہ کے لیے اپنی جیب سے نکالتا ہے اللہ اس کی جیب میں اس سے زیادہ ڈال دیتا ہے، اور جس کی جیب بند ہے وہ ساری عمر گنتا گنتا مر جاتا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے خود قبر میں جاتا ہے اور پچھلے پھر اس کے خوب مزے کرتے ہیں۔ تو اپنا مال خود تو کھاؤ۔ پیارے حبیب نے آگے سیدہ کائنات سے پوچھا، وہ بکرا بھی باقی آپ کا کچھ بچا ہے، کچھ ہے جوش؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ران بچ گئی، باقی تو سارا بانٹ دیا۔ کہا نہیں عائشہ، جو بکرا ہے وہ بچا ہے، جو غریب کے منہ میں گیا ہے اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے، جو یہ ایک ران رہ گئی ہے یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے، بچے گا وہ جو ہم نے اللہ کو دے دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تربتی میں آپ کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ بڑے سخی تھے، اور رمضان کا مہینہ آتا تو تیز آندھی کی طرح، تیز ہوا کی طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے لیے ہمیں حکم دیا، تو اس دن میرے جی میں آیا کہ آج میں ابو بکر کو ہراؤں گا، اس سے زیادہ صدقہ کروں گا۔ میں اپنے گھر میں گیا، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اس کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا، آدھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور جی میں میرے یہ ہے کہ آج جیت گیا میں ابو بکر سے، آج میں نمبر لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، پیارے حبیب پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ کہا یہ آپ کے قدموں میں ہے۔ کہا گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا اتنا ہی گھر والوں کو دے آیا ہوں۔ صدیق اکبر آئے، اپنا سارا سامان ڈھیر کر دیا۔ پیارے حبیب نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ابو بکر کے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد زندگی میں کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کرنا، میں ابو بکر سے نہیں جی سکتا۔ پیارے حبیب علیہ السلام و سلام کے اصحاب کی تربیت کا حال دیکھیے۔ طلحہ بن عبید اللہ پیارے حبیب کے ساتھیوں میں سے ایک دن اپنے گھر میں آتے ہیں، پریشان حال گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا ماں بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی کثرت نے مجھے پریشان کر دیا۔ کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ کے راستے میں مال دیجیے، اللہ کے نام میں صدقہ کر دیجیے۔ طلحہ بیٹھ کے اپنا مال بانٹنے کے لیے بانٹ رہے ہیں، سارا مال ختم ہو گیا۔ سائل پوچھتا ہے کہ طلحہ کے پاس مال کتنا تھا؟ کہا 400,000 درہم تھے جو طلحہ نے اللہ کے راستے میں بانٹ دیا۔ مومنوں کی گھر والیاں بھی اہل ایمان ہوا کرتی، وہ عظیم تھے، ان کی بیویاں بھی۔ اللہ معاف فرمائے اگر آج کسی سے پوچھا جائے وہ خاوند اپنے گھر میں آئے اور کہے جی، وہ کہے جی بیگم صاحبہ بڑا پریشان ہوں، مال بہت ہے، بینک بیلنس بہت ہے۔ کہے گا ٹوٹ پینے ہیں 8-10 تولے دا سونے دا زیور دا سیٹ لے دے میں، یہ مجلس اتنی پرانی ہوگی 3 سال پہلے آئی تھی، یہ بدل دے، کالی بدل دے، پردے نہیں لگا دے، بچوں کی جوتیاں لا دے، تجھے لوگ ہی نظر آتے ہیں، بیگم نظر نہیں آتی۔ قربان جائے ان کی عظمتوں پہ، خاوند پریشان ہے مال کی زیادتی کی وجہ سے، پر بیوی کہہ رہی ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دے دیتے؟ نیک لوگوں کی گھر والیاں بھی نیک دعا کرتی ہیں۔ تو اے پیارے بھائی، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گردو پیش میں دیکھیے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے؟ اہل توحید شرط ہے، اہل توحید کا مال اہل توحید پہ خرچ ہوا کرتا ہے، اہل شرک کو قریب کرنے کے لیے ہدیہ تحفہ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلا حق اہل ایمان کا ہے، واحدین کا ہے، ان پہ خرچ کیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ اور یہ عمل کتنا پیارا ہے، مالک کا فرمان سنیے، اہل ایمان کی کیفیت مالک بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں آ کر یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھانا کھلا دے، اور وہ کھانا کیوں کھلا دے؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے وہ تم پہ صدقہ کر رہے ہیں۔ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، نہ مہربانی مہربانی کی سرائے چاہتے ہیں، ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں جس اللہ نے یہ مال دیا ہے اس نے کل کو حساب بھی دینا ہے۔ اور مبارکباد رحمت سے ان کو اس دن کے عذاب سے محفوظ کر دیا، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرما دیے۔ سرب سارحین کھانا کھلانے میں بڑے حریص تھے، بہت سی عبادات کا اس کو مقدم جانتے تھے، چاہے وہ بھوکے کو کھلانا ہو یا نیک مسلمان بھائی کو۔ پیارے حبیب نے فرمایا، جو کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے چشم رحیم المختوم سے پانی پلائے گا۔ سلف میں سے بات کا قول ہے کہ 10 مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، صحابہ اور تابعین سلف صالحین کے نقبان کی روشنی میں ہمارے ہیں جو اس میں افراد و تفریق کے لوگ شکار ہوتے ہیں، ہمارے یہاں افطاری بنتی ہے، اس افطاری کے اندر حالت کیا ہوتی ہے، عورت ظہر کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے افطاری بنانے کے لیے، ظہر سے لے کے افطاری تک بریانی بھی بنے گی، مرغ روسٹ بھی بنے گا، سموسے بھی تلے جائیں گے، دنیا جہاں کے نوازمان اور رمضان کا پورا دن روزے کی حالت میں وہ چولہے کے سامنے گزار دیتی ہے، اور نہ اس کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے نہ ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ افطاریاں دکھلاوے کی افطاریاں بن گئی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری کرواؤ مسلمان بھائیوں کی، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں اتنی کثرت سے کروائیں۔ فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی دے گا جو دودھ کے ایک پیالے سے کسی کی افطاری کروا دے، کھجور سے کروا دے، پانی سے کروا دے۔ تو ایک سادہ افطاری مسلمان بھائیوں کی کروائیے، ثواب لیجیے، لیکن سیاسی افطاریاں اور ایک دوسرے کے اوپر روب جمانے کے لیے بھی، ہماری افطاری پہ آئے تو 5 ڈشیں تھیں، ان کی افطاری پہ تو ایک ہی ڈش تھی، سادہ افطاری کروائیے۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان بہن کا سارا روزے کا دن چولہے کے اندر ہی گزر جائے اور کچن کے اندر ہی گزر جائے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہے کیونکہ رات کو اس نے افطاری کروانی ہے۔ ایک اور بہت بڑا عمل جو ہمارے خاص طور پہ شادی شدہ گھروں کے اندر، فیملیوں کے اندر عام ہو چکا ہے رمضان کے پیارے لمحات کو برباد کرنے کا، وہ کیا ہے؟ رمضان کی راتیں جہاں اللہ کی عبادت میں گزرنی تھی وہ پانڈا مارکیٹ کے گیڑوں میں گزرتی ہے۔ بھائی ضروریات زندگی لینا جائز ہے، آپ یہ کام رمضان آنے سے ایک ہفتہ پہلے نہیں کر سکتے، آپ نے، آپ کو پتا ہے عید میں بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، کم ہی بیوی ہیں جنہیں اللہ توفیق دے اور گھر میں سلائی کروا لے، باقی تو خاوند کی جیب کی سلائی کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے مان لیا آپ نے لے کے دینا ہے، آپ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جوتی بھی خرید لیں، کپڑے بھی خرید لیں، جو گھر کا کچن کا سامان ہے وہ بھی خرید لیں، رمضان کی رات ہے تو اللہ کو راضی کرنے میں۔ اتنا رش مسجدوں میں نہیں ہوتا جتنا مارکیٹوں میں، پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، گھنٹہ گھنٹہ انسان مارکیٹ کے گھیرے نکالتا رہا۔ یہ پیارے اوقات کو برباد کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے ایمان کو کتنا پیارا تھا۔ عبداللہ ابن عمر، مالک بن دینار، احمد بن حنبل، یہ اپنی افطاری لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے حالانکہ خود بھی روزے سے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو یہ دعوتیں، یہ محبتیں بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کو اس کے حد میں رکھا جائے، اس کے حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور افطاری کروانا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے باہر سعودی خیمے لگا دیتے ہیں اس میں افطاری کرنا جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ غریبوں یتیموں کے لیے نہیں، پیارے بھائی ایسی بات نہیں، یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے ہدیہ ہے، وہ آپ کے اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا میں اس کا ایک پھل آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ نے 100 ریال 200 ریال اپنی افطاری کے لیے بجٹ رکھا ہوا ہے، 300 ریال میں نے اپنے رمضان میں اپنے روم میں بیٹھ کے اکیلے افطاری کرنی ہے، تو آپ اس سے اچھا کام کریں، یہ 300 ریال انڈیا بھیج دیں، پاکستان بھیج دیں، جہاں کے آپ رہنے والے ہیں اپنے ملک میں بھیج دیں، اور وہاں کسی مسجد میں اہل ایمان کی افطاری کروا دیں، اور خود اس مسلمان بھائی کے خیمے میں افطاری کر لیں، آپ کے ثواب میں وہ مسلمان شریک ہو جائے گا اور آپ اپنے علاقے میں افطار کرنے والے بھائیوں کے روزوں کا اجر پا لیں گے۔ تو افطاری کروائیے لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس رمضان کے مہینے میں، یہ ماہ رمضان خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، چھوڑ دیں۔ ٹیویوں میں خبریں دیکھنی ہیں نہ کرکٹ میچ دیکھنے ہیں. یہ کرکٹ میچ تو ویسے ہی بربادی ہے جو اہل ایمان کا رشتہ اس کے اللہ سے توڑ دیتا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے گھر میں ٹی وی صرف انڈیا پاکستان کی میچوں کرکٹ ٹیموں کے میچ دیکھنے کے لیے آیا, پھر دوبارہ نہیں نکلا. آیا تھا کرکٹ کے نام پہ, دیندار لوگوں کے گھر میں, پھر وہ وہیں پہ رہ گیا اور بچوں کو بھی برباد کر دیا اور عورتوں کو بھی برباد کر دیا. یہ نمازوں سے روکنے والا عمل ہے, یہ نمازوں سے روکنے والا عمل ہے. کتنے ہی وہ نمازی ہیں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل لگا ہوا ہو تو وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اذان کی آواز اندر نہ آئے, آج میچ لگا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کام نہیں ہے. ہر چیز سے ہاتھ دھو لیجیے, قرآن سے جڑ جائیے. اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی مجلسوں کو رمضان میں چھوڑ دیا کرتے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں اخبارے کا نام پڑھنا چھوڑ دو, عام دنوں میں بھی رمضان کے اندر لازم فلمیں خبریں ڈرامے ان ساری چیزوں سے زندگی بھر کے لیے توبہ کر لو اور رمضان میں خصوصی توبہ کر لو. امام زہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے, اس مہینے میں قرآن کو پڑھیے, کثرت سے پڑھیے, قرآن کو سمجھیے. صرف پودے کی طرح صرف فاتحہ سے صرف ناس تک ڈنڈے نہ ماریے, ماشاء اللہ میں پانچ قرآن ختم کر لیں. ارے بھائی, اس پانچ دفعہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لو, آپ کو سمجھ تو آئے اس میں میرا مالک کیا کہہ رہا ہے. پلے نہ پڑے اور آپ رٹے مارتے جائیں, اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا, لیکن جہنم سے نجات کے لیے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے, ان گمراہ مولویوں سے رشتہ توڑیے جو پٹی بناتے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. خبردار, تجربے والے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا, گمراہ ہو جاؤ گے. تیرے ورنہ گمراہ کوئی اور جمے گا جو قرآن سے روکتا ہے. قرآن پڑھ کے انسان ہدایت پاتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہوتی ہے ہدایت کو تلاش کرتا ہے, تو ہدایت کا نور سے مولویوں کی کتابوں میں نہیں عرش والے کے کلام میں ملتا ہے. اس قرآن سے تعلق لگائیے, تعلق جوڑیے. سفیان تھوری رحمہ اللہ اس رمضان کے اندر باقی ساری مجلسوں کو ذرا کر کے قرآن کی مجلس میں بیٹھ جاتے, قرآن پڑھتے. صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن مسعود سے کہا, ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. کہا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں. ابن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت پہ پہنچے, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ, بس بس کرو. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہوں کو اٹھایا, محمد کریم کے مبارک مکھڑے کو دیکھا تو آنسوؤں سے بھرا ہوا. پیارے حبیب علیہ السلام تو السلام اس منظر کو یاد کر کے رونے لگے. پہلی دن ابو بریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون, تو اہل صفہ رونے لگے. ان کو دیکھ کر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور آپ کو دیکھ کر تمام اصحاب رونے لگے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, جو قرآن جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے, جو مالک کے عذاب کے ڈر سے روتا ہے, ایسے چہرے پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو قرآن سے رشتہ لگائیے. ہم روئیں گے کب قرآن کو پڑھتے ہوئے؟ جب ہمیں سمجھ آئے گا, جب ہمارے پلے پڑے گا, جب ہمارے دل میں اترے گا, تبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے. اور جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس آیت کا معنی کیا ہے, یہ آیت درس کیا دیتی ہے, روکتی کس بات سے ہے, مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھنا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے اور پھر انسان دو رکعتیں پڑھ کے اس مسجد سے نکلے, کہ کتنا بڑا عمل ہے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے, سنیے. آپ فرماتے ہیں جب فجر پڑھ لیتے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے, پیارے حبیب فجر کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا, اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور پھر دو رکعت پڑھ کے اس مجلس سے اٹھتے. تو آپ نے فرمایا جو فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے, اللہ کا ذکر کرے اور پھر دو رکعت ادا کرے, اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے پورے کا پورے کا پورے کا. حج پہ جاتے ہوئے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 5,000 ریال کم از کم لگتے ہیں نا, پسری کے ساتھ حج کرو گے 5,000 لگتے ہیں, اور ڈیلی آپ کو حج کا ثواب, عمرے کا ثواب پورے کا مقبول کا. اس سے بڑی اور کیا نیکی ہے؟ یہ عام دنوں کا حال ہے اور رمضان کے دنوں میں یہ ثواب کتنا بڑھ جائے گا. اسی طرح اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جو رمضان کے مہینے میں, صحیح بخاری میں ہے پیارے حبیب علیہ السلام ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے, اور جس سال پیارے حبیب علیہ السلام فوت ہوئے اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایک ایسا عمل ہے, صحیح بخاری میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حج کیا, اور ایک روایت میں یہ ہے گویا اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ حج کیا صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے اندر اور آخری عشر میں رمضان کے ایک بہت پیاری رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے, وہ رات جو ایک رات کی میں اللہ کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے, 21ویں رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے اور اس میں اللہ کے لیے عبادت کی جائے. پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیے, من قام لیلۃ القدر, جو شب قدر کو قیام کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے جاگتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو, احتساب, مشرک نہ ہو, پھر اسی جہاں سے آغاز ہوا تھا وہی پہ اختتام ہو رہا ہے. وہ شب قدر کو قیام کرے, مشرک نہ ہو, وہ پیر دیتا نہ ہو, وہ پیر بخش نہ ہو, وہ نبی بخش, علی بخش, امام بخش, عبد النبی, عبد الرسول, عبد الحسین, عبد الحسن, عبد الزہرا نہ ہو, وہ عبد اللہ ہو. اس کی گردن جھکے تو اللہ کے لیے, وہ طواف کرے تو اللہ کے لیے, وہ ذبح کرے تو اللہ کے لیے, وہ نظر دے تو اللہ کے لیے, وہ پکارے تو یا اللہ, وہ مانگے تو کہے یا اللہ. اس کے دل میں جو ڈر ہے وہ اللہ کا, اس کے دل میں جو محبت ہے وہ اللہ کی. اللہ والی محبت کسی اور سے نہ کرتا ہو, اللہ والا ڈر کسی اور کا نہ ہو. یہ نہیں کہ مظفر آباد سے بس نکلی ہے اور میرے سہیلی سرکار کی صندوقڑی میں 100 روپے ڈال دی ہے, اس سے پوچھو گی ابھی تو آپ نے سواریوں سے ٹکٹ لیا نہیں اور میں نے اسے نہیں جان رہے ہو نا, بڑے پیر صاحب ہونے نے ادھر اگر پیسے نہ دو جلدی بس وہ اٹھا کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کا وہ خوف نہیں ہے جو مردوں کا خوف اپنے دلوں میں دکھتا ہے. آپ نے دیکھا گاڑیوں کے آگے جوتی بندی بھی دیکھی ہے کبھی؟ گاڑی کے آگے جوتی بندی بھی دیکھی ہے؟ مکان کے اوپر کالی ہڈیا الٹی دیکھی ہے؟ کیوں رکھتے ہیں؟ تھی نہیں جاننے ہونا ہے جوتی اگے بڑھ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہونا نا, یہ ہڈیا نظر بد نہیں لگتی, سر پہ ہڈیا رکھ لو, گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال لو, تمہیں بھی نہیں لگے گی. اتنا رنگا ہی بھائی نہیں نہیں آواز. جس قوم کا عقیدہ جوتیوں پہ آ جائے میں اللہ کو واسطہ دے کے پوچھتا ہوں اس کے سر میں یہود و نصارا کی جوتیاں نہیں بچے گی. آج یہود و نصارا مسلمانوں پہ ظلم کی چکی چلا رہے ہیں, وہ شام کا میدان ہو یا افغانستان کا میدان ہو یا کشمیر کا میدان, ہر طرف مسلمان کٹتے پڑتے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, رحمان سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, توحید کی غیرت ختم ہو گئی ہے, ایمان کا عقیدہ مٹ گیا ہے. سوپور انڈیا کشمیر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سوپور, اس کی ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, میرے پاس موجود ہے. اللہ کی قسم بابا آہم نامی ہے, بابا جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ننگا ہے, وہ ایک پارک میں بیٹھا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے نوجوان لڑکیے, وہ پارک بند ہے, گیٹ لگا ہوا ہے, اس کی چاڑیوں میں انگلیاں دے کے کشمیری زبان میں بابا بابا بابا, تو روئی خدا دی بابا کچھ تو کرم کر دے. اس ننگے کو پکار رہی جس نے اپنے جسم پہ ایک بالش کپڑا نہیں رکھا, اس کی شرمگاہیں بھی ننگی ہیں. صوفے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اٹھ کے نیچے آتا ہے, 18-19 سال کی لڑکیے تھالوں میں کھانا سجا کے اس کے قدموں میں آگے بیٹھتی اور وہ ننگا بیٹھ کے ان کے سامنے کھانا کھاتا. بڑی تو اسے نہیں سمجھتے, پہنچی سرکار ہے, اے پہنچی سرکار ہوتی سوتر تے پالتی, جس کو شرط کا ڈالنے کی تمیز نہیں ہے وہ پہنچی سرکار بنا دی. اس توحید کی عقیدے پر ترک کرنے کی بنا پہ آج ذلت اہل ایمان میں مسلط کر دی گئی ہے. جو شب قدر میں جاگے, شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں ہو, مشرک نہ ہو, غیروں سے ڈرنے والا نہ ہو, ان کے سامنے جھکنے والا نہ ہو, زندگی بھر کے اپنا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. رمضان کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرے, دعائیں کرے. ہر رات کے تیسرے پہر مالک آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسے اس اللہ کی شان کو لائق ہے, لے سکے اتنی بھی شے اس کی کوئی مثال اور کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. اور آواز لگاتا ہے کوئی ہے مانگنے والا, کوئی ہے سوال کرنے والا, کسی نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے, رحمان اس کے معاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آوازیں گونج رہے، کوئی فقیر ہے تو آج اس کا داتا اسے دینے کے لیے پکار رہا ہے، اس وقت سب کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ رحم ربی، کیا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب اللہ کہہ رہا تھا کوئی ہے سوالی آ جائے لے لے؟ ہم سارے کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اکھا ماتا ساڑی سوڑتا کوئی ہے بابے ابھی موڑتا گاڑی گڑا دے میڑا دے ہو دے، اللہ تو کہتا ہے کوئی ہے سوالی، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ، ان کے دربار پہ آئیں گے یہ خود سے لے کے دیں گے، ابھی نہیں آپ مانتے نہیں ہو، آپ تو ہوئے لوگ غصہ، کوٹھے پہ چڑھنا تو سیڑھی نہیں لگانی پڑتی، بادشاہ کو ملنا تو وزیر بھی پکڑنا پڑتا، ڈائریکٹ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہو، ہم کہتے ہیں تمہیں شرم آتی ہے خالق کو مخلوق کی مثالوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو؟ ارے بھائی مان لیتے ہیں کوٹے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کوٹھا 20 فٹ اونچا ہے، میرے رب کی رحمت تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ 20 فٹ دور نہیں، مانتا ہوں، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مانتا ہوں بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، رحمان کا دروازہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوتا، پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، میرا مالک اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آواز لگاتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے اندھیروں میں معافی مانگ لے، سب کچھ مانگ، سورج نکلتا ہے مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے روشنی میں معافی مانگ لے سارے معاف کر دوں گا، بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے کہ اس کا دروازہ بند ہے، رحمان کا دروازہ بند، بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، میں بھی مانتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرے لیے کوئی رحم کا جذبہ نہیں ہے، اور مالک پیارے حبیب کی موجودگی میں ایک عورت جو اپنے بچے کو گم کر چکی ہے اس کو تلاش کرتی ہے، مل جانے پہ چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چومتی چاٹتی ہے، پیارے حبیب اپنے اصحاب سے کہتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں پھینکے، یہ نہیں پھینک سکتی، کہا یہ عورت اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا رحمان اپنے بندوں سے کرتا ہے، اللہ تجھے تیری اسی محبت کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ بنا، ہم سب کو جنت الفردوس میں محبت کا پڑوسی بنا دے، صلی اللہ علیہ وسلم، مانتا ہوں بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اگر مجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں سے تو 1 لاکھ مائنس ہو گیا نا، اس کو درد ہوگا دیتے ہوئے، 1 لاکھ کم ہو گیا، اور رحمان کے خزانے میرے سچے غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور کے خزانے کیسے ہیں؟ وہ مالک فرماتا ہے اے انسان اور جن تم سارے اگلے پچھلے ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، مانگنا شروع کر دو، میں اپنی مرضی سے نہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تمہیں دینا شروع کر دوں، جو مانگو دے دوں، جو مانگو دے دوں، جھولیاں بھر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی تو سمندر کے چند قطرے کم کر سکتی ہے، رحمان پوری کائنات کو بھی کھلا دے تو اس کے خزانوں میں، کیوں؟ کیونکہ رحمان کا لنگر تمہارے چندوں سے نہیں چلتا، بابا اجمیر والے کی دیگ تمہارے چندوں سے چلتی ہے، بابا اجمیر کا عرس تمہارے چندوں سے لگتا ہے، تم چندہ دو گے تو دے، چندہ دو گے تو گیار کی کھیر، چندہ دو گے تو کچھ ہوگا، مہمان کو تمہارے چندوں کی ضرورت، وللہ خزائن السماوات، وہ رحمان ہے زمین و آسمان کے ہر خزانے کی کنجی میرے مولا کے پاس ہے، وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وزیر بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے، اگر اس کی بات نہ مانی سازش کر کے پٹا نہ الٹ دے، تختہ نہ الٹ دے، ڈرتا ہے یا نہیں؟ ڈرتا ہے، اور رحمان کسی سے جو ڈر جائے وہ رحمان اور رحیم مالک ہو سکتا؟ کائنات کے سب سے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ماتھا پھٹا، دندان شہید ہوئے، گڑھے میں گرے، کیا زبان سے جملہ نکلا؟ کیوں فیفلح القوم، یہ فلا پائیں گے جنہوں نے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا، حالانکہ رسول انہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، کہا یا نہیں؟ کہا پیارے نبی نے کہ یہ فلا نہیں پا سکتے، مالک کی طرف سے قرآن نازل ہوا لیس لک من الامر شیء، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کنٹرول اور اختیار زندہ بنے یا نہ بنے، وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے، وزیر ضروری ہے بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنے قانون کو بدل دیتا ہے، اور رحمان اپنے قانون کو وہ کسی کی محبت میں مجبور، وہ تو کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعَقَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر میرے رسول اپنی طرف سے میرے دل میں کوئی بات لگا دے جو میں نے نہ کہی ہو، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرک کو کاٹ دوں، تم میں سے کوئی اپنے رسول کو چھڑا بھی نہ سکے۔ اچھا چلو ساری باتیں چھوڑو، مان لیتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے وزیر ضروری ہے۔ اگر بادشاہ کہیں ڈائریکٹ آپ کو مل جائے، آپ کو بادشاہ سلامت اللہ کے لیے آنا دکھا سمجھانے کے لیے بتا دے رہا ہوں، آپ کی ملاقات ہو جائے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، خالدہ ضیاء صاحبہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی، بادشاہ وقت آپ کے سامنے بیٹھا اور کہتا ہے جی ہاں جی کیا کام ہے آپ کو بتائیے، عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، جیب سے فوراً درخواست نکالے گا میرے منڈے دن نوکری لوا دو، اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لے دو، امریکہ کا ویزا لگا دو، کرو گے فوراً درخواست رکھ دو گے، عقل مند آدمی، اور بے وقوف کیا کرے گا، او نہیں جی نہیں میں کوئی وہابی ہوں جو آپ سے ڈائریکٹ مانگ لوں، یہ تو بڑی گستاخی ہے، میں آپ سے سوال کروں، آپ اسلام آباد جائیے، آپ دہلی جائیے، اور میں ملتان شریف جاتا ہوں، وہاں کے ایم این اے کو لے کے ایم این اے صاحب کو لے کے آؤں گا، اور پھر وزیر اعظم کی سفارش کرواؤں گا، اور پھر میں آپ کے پی اے کے ذریعے آپ سے ٹائم لوں گا، اور پھر ان سارے واسطوں کے بعد درخواست دوں گا۔ بے وقوف آدمی، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، نہ ایم این اے کی ضرورت، نہ ایم پی اے کی ضرورت، نہ کسی اور، درخواست دینی چاہیے یا نہیں بولو، دینی چاہیے۔ پیارے حبیب کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، مالک عرش مولا سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال اور کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور آواز پڑتی ہے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوالین، ہے کوئی فقیر، درخواست دینی چاہیے یا واسطہ پنجن پاک کا ڈالنا چاہیے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندہ رکھے، پیارے حبیب کی محبت پہ زندہ رکھے، قرآن کی محبت پہ زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، جب موت دینا توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اللہ قیامت کے دن ہم تیرے دربار میں اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارے زخم کھلے ہوئے ہوں، خون بہتا ہو، رنگ خون کا ہو، خوشبو کستوری کی ہو، اور تو پوچھے بندے تو نے یہ کیوں کیا، ہم کہیں اے اللہ جان تو نے دی تھی، تیری توحید کا آوازہ لگاتے ہوئے اہل شرک کے ہاتھوں شہید ہو کے تیرے دربار میں آئے۔ اللہ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، پیارے حبیب کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت مولا، جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا، ربا ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل کر دے، ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں مولا، اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل کر دے جو جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تیرے پیارے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الجزاء في الدنيا والاخره۔ اللہ تعالی جل شانہ شیخ محترم کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔